from this moment. Life has begun from this moment. You are the one, right beside you is where I belong from this moment on. From this moment I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't Twain, het begin van de show. From This Moment. Wat een prachtig nummer om het programma mee te beginnen. Lekker. Zo hier aan de tafel van de late avond. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Een tafel die vol staat met ja, wat lekkers trouwens. Ja, voor de late avond. Een glaasje alcoholvrije wijn. Vind ik ook wel weer apart. Ja, lekker eigenlijk. Best wel aan de zoete kant. Lekkere muziek om de dag te eindigen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show hebben we vooral lekkere muziek. Dat ben je van ons gewend. Uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat komt helemaal goed. In de show verder interessante onderwerpen. We gaan het hebben over het personeel van het Rotterdamse Maastadziekenhuis. Die gaan mensen met corona en hun familieleden beter begeleiden. Dat is misschien wel nodig. Je weet het niet. Ja, ik zou denken, nou, het zou toch wel goed gaan zo, hè? Maar goed, meer aandacht in deze tijd is wellicht op zijn plaats. Jan van Doorn is ook van de partij. Hij is weer helemaal duurzaam. Maar hoe? Wel op een hele speciale wijze. Ik lees hier al zijn bijdrage. Hij is nog aan het oefenen. En zometeen gaat hij zijn column uitspreken. Dus stay tuned. En we gaan zo meteen beginnen met een reportage van Jeroen van Gent. Want je denkt dan bij jezelf, hey, de, ja, hoe noemen we dat ook alweer? De mensen van de scouting, die doen natuurlijk alleen aan touwen knopen. Maar dat is niet waar. Ze doen nog ook aan de Jota. Dat kan u misschien geen Jota schelen, maar hen wel. Wat het is, dat hoor je zo meteen hier in de late avond. Nothing's impossible, nothing's unreachable. When I am weary, you make me stronger. This love is beautiful, so unforgettable. I feel no winter cold when we're together. When we're together, will you stand by me? Hold on and never let me go. Will you stand by me? With you, I know I'll be alone. Story gets told when day turns into night. I look into your eyes. I see my future now. All the world in its wonder. This love won't fade away. Questioners, you are the reason, my only reason. Will you stay? Find what I need in a world losing hope. You're my only belief. You make things right every time after time. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in de late avond. Thinking back in time when love was only in my mind, I realize ain't no second chance. You got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me, let me put my arms around you. This was meant to be, and I'm also glad I found you. Need you every day. Gotta have your love around me, baby. Always stay, 'cause I can't go back to living without you. Spending every dime to keep you talking on the line, that's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because. There's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by your side. Baby, come to me. Ooh. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm also glad I found you. I'm so glad you found me. Gotta have your love around me, baby. Gotta have you, baby. Always stay. 'Cause I can't go back to living without you. The night can be cold. There's a chill to every evening when you're all alone. Don't talk anymore, 'cause you know that I'll be here to keep you warm. Shane Ward, hier in de late avond met Stand By Me. En Patty Austin en James Ingram samen in Baby Come To Me. Goed. Wanneer je het over scouting hebt, liggen zaken als kampvuur, knopen leggen en diverse andere handigheden voor de hand. Toch geeft men elk jaar in oktober ook iets heel anders, namelijk de JOTA. De Jamboree on the Air. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, vroeg zich af wat dit dan is, wat houdt het in en hoe gaat het er dan aan toe? U bent de PA3CLS, maar dat spreekt u volgens mij zelf anders uit, hè? Ja, dat klopt. Dat spreek je inderdaad anders uit. Dat is Papa Alpha 3, Charlie Lima Sierra. Gebruik maken van het internationale spelalfabet. Dan is het voor iedereen duidelijk over wie je het hebt. En aan de andere kant kunnen ze dan duidelijk ook de roepletters opschrijven. Papa 3CLS, stroke Jeffrey. Voor de PA0GZ, stroke Jeffrey. Over. Ja, hier Peter van de Papa Echo Tango Echo Romeo. Rustig praten. Iets langzamer gaat het nu. Papa Tango Echo Romeo, over. Hier aan de mic zit Michel. Eerst maar eens vragen, wat is je naam? Hanneke van Nederveld. Hoe valt het nou mee om al die kinderen zo te begeleiden? Want het zou best wel moeilijk zijn. Dat geldt eigenlijk niet alleen voor de JOTA, maar eigenlijk elke week. Nou, we hebben vorige week al proef geoefend voor de JOTA. Hebben we van die 10 FM-kastjes neergezet. En dan eentje in de keuken gezet en eentje in het Sherpa-hok bij ons. En dan konden ze elkaar dus ook niet zien. Dus hetzelfde als met het zenden van de radio. Ik zit hier in het clubhuis. Je kan hier zonderen en zo. Het is vreselijk leuk. Hey, vertel jij eens, wat voor contact heb jij gelegd? Nou, ik heb net in de gang heb ik er één naar Afrika gelegd. En dat was ook een meneer. En daar was er één die daar moest je Engels tegen praten. En die had ook een andere, die heette Hans. En, was dat uit het buitenland ook? Ja, dat was in Afrika, omdat hij daar op vakantie was. Die Jota, dat bestaat al een hele tijd, hè? Dat is volgens mij al, is dat nou niet zo'n beetje zolang als de radio er is, geloof ik? Nou, zolang als de radio nog niet. De eerste radiopioniers, die waren daar nog niet mee bezig. Die waren echt bezig met technische verbindingen om het radiocontact over de overzeese gebieden. Dat was in die tijd heel belangrijk om met de overzeese gebiedsdelen contacten te hebben. Nou, in die tijd was de radiotechniek net zo ver in opkomst dat er een Engelse zendamateur begon van hey, via die radio, daar kunnen we dankbaar gebruik van maken. Dan hoeven we de mensen ook niet van die dure reizen te maken, eens in de 4 jaar vanuit een ver land naar een centrale plaats ergens in de wereld. Men kan dan via de radio die contacten onderhouden en verduurzamen. Dat is eigenlijk de grondgedachte van de Jota. En tegenwoordig wordt het dan heel veel gebruikt voor ja, het uitbreiden van de spelactiviteiten, van de speltakactiviteiten, het uitwisselen van ervaringen. En dat is ja, de kracht en het succes van de Jota. Hoe oud ben jij? 12. Hoe oud jij? Carola. Heb jij gisteren of vandaag al contact gelegd? Ja, met Oekraïne. Zo. Ja, ja en was leuk. Kan je die dan verstaan? Nee, met Engels. In het Engels, ja. Ja, Engels krijg ik op school tegenwoordig, op de basisschool. Hey, had je het al eerder gedaan? Ja, vorig jaar en het jaar ervoor. Ja. Heb je ook dezelfde gesproken die je vorig jaar sprak? Nee. Was het een meisje of een jongen die je aan de haak had? Dat was een meneer. Een meneer? Ja. En zet hem een meneer en een mevrouw. Ja. Hey, wat zeg je dan tegen die mensen? Want je kent ze helemaal niet, hè? Nee, je leeftijd en hoe je dan bent. En dan wat je hobby's zijn. Nou, ik sta nog steeds hier in het Ooievaarsnest. Het clubgebouw zou je kunnen zeggen. Het scoutingsclubgebouw van de scoutinggroep van Heerjasdam. Wat ik al zei, dat ligt zeg maar op het Volkstuincomplex. Dan weet u misschien meer hoe dat, waar dat ligt. Nou, er zijn een aantal antennes van verre zie je die al. En middels die antennes worden wereldwijd, of kunnen we in ieder geval wereldwijd contacten gelegd worden. Middels de Jota, oftewel de Jamboree on the Air, dat is een afkorting. En dat wordt landelijk gehouden, maar ook wereldwijd denk ik. Want aan de andere kant moet natuurlijk ook wel iemand zitten. Goedemorgen. U bent zendamateur. Bent u dat in Heerjasdam? Nee, ik ben een Barendrechter. Wat is uw naam? Alex van Engel. Ik wilde u vragen hoe het vandaag al gaat met de Jamboree on the Air. Zijn er al veel contacten gelegd sinds vanochtend? We zijn eigenlijk gisteravond al begonnen om 12 uur. En toen hebben we de eerste 1,5 uur besteed om wat contacten te leggen voordat de mensen naar bed gingen hier. Heeft u contact gehad met het buitenland? Ja, we hebben gisteravond wat contact gehad met buitenlandse scoutstations in Turkije, Italië. Nou, dat is de groep de Bevers, hè, heten ze. Nou, dat zijn kinderen van een jaar of 6, 7, 8, 5 tot 7, moet je eens even nagaan. Die hebben allemaal al contact gehad. Hey, mag ik jou eens wat vragen? Wat is jouw naam? Suzanne. Suzanne. Hey, Suzanne, jij hebt ook achter de radio gezeten. Met wie heb jij nou contact gemaakt? Met een andere groep. Maar een andere groep die je nog nooit gezien hebt, waar zat die andere groep? Dat weet ik niet. In Nederland of in het buitenland? Nederland. In Nederland, aha. Hey, vraag aan jou. Met wie heb jij gepraat? Met een jongen of een meisje? Met een meisje. Met een meisje. Was dat in het Nederlands toch wel, hè? Ja. Ja, was een Nederlandse andere groep. Hey, waar zat die groep, die andere groep? Giessendam. Giessendam, aha. Nou, moet je eens even nagaan. Had je dat ooit wel eens gedaan eerder? Nee. Wat vond je ervan? Leuk. Ja? Oké, hij is hartstikke goed. C'est drôle, on croit aimer la mer. La mer, on ne voit pas le fond. La mer, on n'en voit pas la fin. Et toi, c'est plutôt le contraire. Toi, tu ne caches. C'est trop long, on croit aimer le vent. Le vent ne vous obéit pas. À son gré, il vient et il va. Tu ne ressembles pas au vent. Toi qui t'attaches à tous mes pas. Et l'on croit aimer les étoiles. Elles sont loin et elles prient. Et l'on croit rêver aux étoiles.

job well done, standing ovation. Yeah, you got what you wanted, I guess you won. And I don't wanna hear they don't know you like I do. Even I could've told you, but now we're done. 'Cause you play me like a symphony, play me till your fingers bleed. I'm your greatest masterpiece. You ruin me. Later when the curtain's drawn and no one's there for you back home, don't cry to me, you played me wrong. You ruined me. I know you thought that I wouldn't notice. You were acting so strange. I'm not that dumb. And in the end, I hope she was worth it. I don't care if you love me, you make me numb. 'Cause you play me. Just a broken melody. You're killing me. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Ik ben een duurzaam type, zoals wij Hollanders allemaal duurzame types zijn. Vroeger heette dat gierig, maar nu is die inhaligheid helemaal in. En ik moet zeggen dat het best wel prettig is en bovendien goedkoop om duurzaam te zijn. Om een paar voorbeelden te geven. Ik bespaar enorm op de was. Dat scheelt tijd, energie, water en ook weer een heleboel strijk. En dat scheelt dus ook weer tijd en stroom. Ik wissel om de 2 dagen mijn sokken. Geen vuile voor schone, maar de linker sok gaat naar de rechtervoet en andersom. Na weer 2 dagen draai ik ze binnenstebuiten en kan ik er weer 2 dagen mee doen. Na totaal 6 dagen gooi ik beide in de wasmand, waar dan ook nog maar 1 onderbroek in ligt. Want om de 2 dagen wissel ik mijn onderbroek door hem binnenste buiten te keren en weer 2 dagen later achterstevoren aan te trekken. Douchen doe ik nog maar 1 keer per 2 weken. Net als mijn haar wassen en mijn bovenkleding. Die besparing is simpel te behalen. Stel je om de week bij de autowasstraat verdekt op. Wacht tot de bestuurder zijn auto de wasstraat naar binnen rijdt en loop er dan snel achteraan. Je hebt bovendien altijd warm water en aan het einde worden je kleren droog geblazen en je haren gratis gefeund. Ik heb mijn afwasmachine ook de deur uit gedaan en neem mijn vuile bordje, bestek en drinkbeker mee naar het toilet. Eerst plas ik met mijn eigen warme straal de ergste etensresten eraf om vervolgens door te trekken. De wc-eend doet de rest. Die flacon vul ik op het toilet van mijn werk, waar ik ook nog 2 closetrollen meeneem, want ik werk 3 van de 2 dagen in mijn thuis. Het ochtendblad lees ik een dag later. Wat dat bespaart? Nou, de volledige abonnementsprijs, want ik haal hem bij de buurvrouw in ruil voor de libellen van 8 weken terug, die ik uit de leesmap haal, die ik van die andere buurvrouw krijg. Die heeft zo'n houdbare leesmap. Die hoef je niet te ruilen. Die mag je houden. Ik eet 1 per week rijst. Ook helemaal gratis. De rijst veeg ik van de rode lopen naar de trouwpartij op een stadhuis, waar ik ook vaak gratis een boeketje bloemen weet te verkrijgen als het bruidje deze naar haar gasten werpt. Kwestie van positioneren en een paar jonge meiden opzij duwen. Lukt dat eens een keertje niet? Nou, dan ga ik naar het kerkhof. Daar staat of ligt altijd wel ergens een bosje verse ruikers. Waar ik wel van baal, is dat de horeca haar deur heeft moeten sluiten. Normaal haalde ik de achtergebleven suiker, melkcupjes en koekjes snel van de tafeltjes als de bezoekers na het afrekenen wegliepen. Ook ben ik 1 dag vrijwilliger bij de plaatselijke voedselbank. Mag je zelf meenemen wat er op vrijdag overblijft. Er zijn nog veel meer van deze geld- en energiebesparende mogelijkheden, dat ik het maar niet begrijp waarom er nog steeds van die stinkende dak- en thuislozen rondlopen. Kom mensen, wees een beetje vindingrijk, of zoals dat tegenwoordig heet, innovatief. Waar ik ook stevig van baal is dat de gemeente Rotterdam het hoge beroep tegen de reclamebranche heeft gewonnen. Ik ben bang dat ik straks als folderbezorger mijn bijbaantje kwijt ben. Alleen bij huishoudens met een ja-ja-sticker op de brievenbus mag ik nog folders bezorgen. Niet dat ik dat ooit heb gedaan, want toen oud papier nog wat opleverde, bracht ik de hele stapel naar de inzamelplek en ik flikkerde alles netjes in de daarvoor bestemde milieuvriendelijke recyclebak. Ik heb er overigens wel begrip voor, want al die folders en drukinkt zijn schadelijk voor het milieu. En hoe minder folders, des te minder CO2-uitstoot. Ik heb overigens alweer een vooral voor mijzelf innovatief ideetje. Ik heb een stapel ja-ja-stickers in voorraad die ik na het bezorgen van de folders in mijn eigen brievenbus er weer snel afpeuter. Dat komt de verspreider op een flinke boete te staan. Ik maak er een foto van en stuur die naar de verspreider en stel hem een schikking voor. Zo niet, dan wacht hem een peperdure boete. Ik ben zo blij met al die voor de 1 geld besparende en voor de ander geld opbrengende maatregelen. Weet u er misschien nog een paar? Sluit mijn ogen en denk na, en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Het was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was leven zoals ik dat toen wou.

of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. Might as well get what you want. So go on and live, baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I veel hier in de late avond. En tell it like it is. Hij zegt het zelf eigenlijk al, dat is makkelijk. En André Hazes ervoor met Ik leef mijn eigen leven. Ja. En dat zong hij 1994 al. In een ogenblik gaan we het hebben over ja, het Maastad ziekenhuis, het regionale ziekenhuis. Die gaat meer aandacht besteden aan ja, de geestelijke begeleiding van mensen in de tweede coronagolf. Maar ook haar eigen personeel. Het zal nodig zijn, denk ik. Moeilijke tijden. Je hoort het zo meteen na Pointer Sisters en Slow Hand. I found somebody who will understand. De patiënt en het personeel moet tijdens de tweede coronagolf beter worden bijgestaan. Dat vindt althans het Maastad ziekenhuis. En Carlijn Donker en Mariette Knechtmans, die zijn aan de telefoon. En die gaan daar met mij over praten. Carlijn en Mariette, welkom. Bedankt. Ja. Ik begrijp dat jullie een dagboek gaan maken voor coronapatiënten. Ja, dat klopt. Wij hebben inderdaad een dagboekje ontworpen voor de coronapatiënt. Het is gewoon een leeg boekje, dus er staat niet heel veel bijzonders nog in. Maar wij hebben gemerkt dat de patiënten die in COVID-isolatie liggen zich heel eenzaam voelen. Mm-hmm. En dat het bijhouden van een dagboekje voor hun eigen gedachten, maar ook dat de verpleging, de fysiotherapeut, de voedingsassistenten er wat in kunnen schrijven. Dat zijn dan ja, op een andere manier zeg maar dat beleven. Hebben jullie al ervaring met dat mensen dat gedaan hebben? Het dagboekje is natuurlijk niet nieuw. Het is natuurlijk een product wat eigenlijk al lang bestaat en wat ook in veel ziekenhuizen al gebruikt wordt. Mm-hmm. Dus er is inderdaad al zijn goede ervaringen mee. Dat patiënten het heel waardevol vinden om hun gedachten kwijt te kunnen. En wij dachten vooral nu in deze periode wilden wij extra aandacht daaraan besteden om een mooi boekje te geven en een mooi naslagwerk achter te laten voor hen. Ja, want helpt dat dan? Ja, het helpt absoluut in de verwerking om je gedachten en gevoelens op papier te zetten. En het helpt ook omdat het bijna elke dag lijkt op elkaar als je in zo'n ziekenhuiskamer ligt. Mm-hmm. Ja, je weet niet meer welke dag het is. Nee, dus en als je dan dingen opschrijft, zoals de verpleegkundige wat op heeft geschreven van u heeft vandaag goed gegeten of ik heb u vandaag geschoren, dan helpt dat in het terughalen van de herinneringen. Dan heb je je collega ook bij je, Mariette Krechtmans. Ja. Ze is verpleegkundige. Jij bent verpleegkundig specialist palliatieve zorg. Dat betekent dat het eindstadium in zicht komt. Is daar ook nog iets over te zeggen dan? Zeker, zeker. Ja. Ja, het is voor echt alle stadia van ziekte. Hij gaat ook echt mee met de patiënt. En we hopen dan inderdaad dat ook de familie daar wat in wil schrijven van hoe dat gaat verlopen. Mm-hmm. En het is natuurlijk heel waardevol dat stel dat een patiënt daar toch helaas aan komt te overlijden, dan is het ook voor de naasten een heel waardevol document. Nou zijn jullie ook bezig met de eigen medewerkers bij te staan. Gaat dat ook via datzelfde dagboek? Voor hen is dit natuurlijk ook een hele zware periode, gezien het verzorgen van COVID-patiënten toch anders is dan een normale patiënt. Mm-hmm. En zeker ook omdat de buitenwereld natuurlijk ook de stress ervaart. En dat stapelt zich allemaal op. Ja, het betekent dat er meer gevraagd wordt van het verplegend personeel en ook dat het moeilijker is, omdat we het allemaal niet weten hoe het zit. Tenminste, nou, het was voor ons ook nieuw. Juist, de ziekte was nieuw. Dat is nu wat minder gelukkig. Maar de werkdruk is gewoon behoorlijk hoog. Ja. En nou, dat is gewoon zwaar. En de patiënten zijn erg ziek. En dat is ook moeilijk voor de verpleegkundigen. Ze kunnen niet altijd de zorg op dezelfde manier geven zoals ze dat bij een normale patiënt doen. Omdat ze ook in volledige isolatie moeten verplegen. Ja, je ziet niet wie je verpleegt. Hè? Je ziet alleen een verpakking eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Het kost veel tijd en veel energie om elke keer je om te kleden bij elke patiënt. Ja. Ja. Maar is dat dan wel tijd voor om dat dagboek in de gaten te houden, te schrijven? Nou, dat is de zorg die patiënt die ze graag geven aan patiënten. Want dat is waardevolle zorg. Mm-hmm. Kijk, ze vinden het heel lastig om allemaal overdrachten te moeten schrijven en alles in de computer te schrijven. Maar iets van waarde toevoegen aan de beleving van de patiënt of aan de zorg van de patiënt, dat doen ze heel graag. Ja, ja. Even nog naar je collega Mariette toe. Iemand in volledige isolatie, die stervensbegeleiding die jullie dan normaal geven, dat wordt ook moeilijker, hè? Ja, dat wordt zeker moeilijker. Vooral ook omdat je ziet dat naasten natuurlijk maar heel weinig in huis kunnen zijn. Eén en soms twee mensen, dat is voor deze fase van het leven natuurlijk echt verschrikkelijk. Daarin hopen wij natuurlijk ook dat we de zorg kunnen ondersteunen. Om maar gewoon te zijn. En wij als ondersteunend en palliatief team, maar ook de GV, maatschappelijk werk en de psychologen hebben gewoon net iets meer tijd om ook even de mensen bij te staan en ook om er gewoon bij te zijn, er te zijn. Ja. Carlijn Donker, medisch maatschappelijk werker van het Maastad ziekenhuis, en Mariette Knechtmans, verpleegkundige specialist palliatieve zorg van datzelfde ziekenhuis. Maar als je wat wil weten over het Maastad ziekenhuis, kan je even op de website kijken. Maastad ziekenhuis, exact. Dan komt het allemaal voor elkaar. Beide dames, dank voor het gesprek. Heel veel sterkte in de komende tijd met uw werk en alle waardering voor wat jullie allemaal doen. If you